naszej przerwie, a mianowicie Cabaret Voltaire. Shadow of Fear to album, który ukazał się całkiem niedawno, w końcu roku, a został zrealizowany w całości wyłącznie przez Richarda H. Kirka. To zarazem pierwsze wydawnictwo zespołu Cabaret Voltaire, które jest sygnowane tylko przez właśnie Richarda. Nie ma już Stephena Malindera w składzie, no ale minęło wszakże ponad 20 lat. Vasto to tytuł fragmentu z Shadow of Fear, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. A teraz już przechodzimy do najnowszego albumu Daniela Avery'ego. Daniel Avery, płyta Love and Light, cztery fragmenty. Dustin' for Smoke, Dream Distortion, Katana i Darlin'. Kolejnym artystą brytyjskim, który wrócił na rynek w roku ubiegłym, jest Peter Camber, znany przed laty z grupy Spaceman 3. Później nagrywał pod innymi szyldami, pseudonimami, na przykład Experimental Audio Research albo Spectrum. No i wreszcie Sonic Boom, to ten chyba najbardziej znany z jego pseudonimów, którym się posługiwał przez wiele lat i teraz po latach do niego wrócił. All Things Being Equal to tytuł albumu, a utwór zatytułowany jest Just Imagine. We'll be right back. Pete Camber, czyli Sonic Boom, innymi słowy, już za nami, a teraz kolejny artysta, kolejna płyta, Drew Daniel, znany chociażby ze współpracy z Matmosem, ale także jako The Soft Pink Truth. Głównie DJ, ale też producent i artysta. The Soft Pink Truth w roku ubiegłym, ten szyld pojawił się na płycie długo grającej. Uwaga, teraz podam cały tytuł. Shall we go on sinning so that grace may increase? I teraz tu jest ciekawa historia, dlatego że na tym albumie są ledwie dwa utwory. Pierwszy zatytułowany jest Shall we go on sinning, a drugi So that grace may increase. I teraz posłuchamy właśnie tego drugiego z wymienionych fragmentów. Drew Daniel, alias The Soft Pink Truth, fragment albumu Shall We Go On Sinning So That Grace May Increase. Powoli zmierzamy do końca dzisiejszej audycji. Trochę wyciszenia na prawie sam koniec. Daniel Avery, raz jeszcze, ale już troszkę inny klimat.